ikke fordrage selvmordet. Nå, tilbage til kampen. Der er kun nogle få sekunder tilbage. Nyhedsløben, som er dommer, smøber på sit ur. Hans gemte smøb når at få lavet endnu et selvmål. Hvad mener du her? Jeg kan ikke fordrage dommersmøb. Jeg kan ikke fordrage noget som helst. Jeg takker mange gange for kommentarerne her fra Klæbens Løb. Og hermed afslutter vi den spændende kamp her på Sløbestadion.